ته سورې انفطار پسې راوړ. یو دیو جن چې مخ کې زجر او چې ما غرکا بربک الکریم. سورې متوففین کې وته د اعمال ترغیب ذکر کړي چې ځان دې ولې بد عمل کړې دې ولې دوک شوه عملو کا اعمال صالحه. او دا سې مخ کې وی چې کرامن کاتبین تاسو ملائک مقرر دي. په دې صورت کې با دا کتاب دوه قسمه ذکر کړي ان کتاب الفجار ان کتاب الابرار دوه قسمه دي کنه تا تقسیم وو کې او بل دا چې التویل یسلونها یوم الدین داخل بشی اغی جہنم تا پرد دا قیامت. دلتوئی چیو میں قوم الناس لرب العالمین اول بودری کی رب دا مخلوقات تا دا حساب کتاب دا پارا ابیا وزی التیم ویلیو کلا بل تکذبون بالدین. او دلتبوم وی چلذین یکذبون بیوم الدین دا خلق دی سجین والا خلق ها کدی دی قیامت نه انکار کاؤ دا سیل تیوی یوم لا تملک نفس لنفس دا سروت دا اصول متفیفین کی بتقرار کی یوم یوم یوم بیا بیا دا دا آگر روز تفصیل کی چمخ کے ہوئے نو صورت کې ترغیب د اعمال صالحہ او تاول ابيار پسې دوه قسمه یو معرضین دي اوی لزجر او بل ابرار دي د دې پر بشارت او خوشخبری بیان دي. بسم الله الرحمن الرحیم ویل للمتوففین هلاکت ته او تبای د پاره دا خلقو چې کم تول کوي کاروبار والا خلق او تول او ناپ والا خلق نو متوفف هغه ته وي چې هغه په دې تول کې خلق سره کمې کوي مالونه ولا کمي نو الله هغه لپاره ویلون للمتوففين هلاکت ته لپاره د کم تلونکو الذين كسان اذا اكتالوا على الناس چکلا ذ خلقنا اخلی زانتا یستوفون پورا اخلی زګه خپل مطلب دې پکې کنه ها فاذا قالوهم او وزنوهم او کله چې پیمانی کوي خلق لا او یاتول کوي خلق لا لزانه او تلی یخسرون هغه کې بیا نقصان اغیل بیا کم ورکی او چې دا اغیل اخلی نو پورا اخلی انده دیدوارو تا متوفیف اوی خواه متوفیفین دایی نو متوفیف خو بده مانا خواسته پاگی خلقو پوری چه دا اغیل تعلق دا دنیا دا معلونو دولتونو دیس دونو سری خدا عامم که دیش خواه کدا اغیل تعلق دا دین سری دا علم سری او د شریعت سره نزدیکم متوفیفین شتا کنه چې کله یو خبر کې خپل مطلبي خپل مقصدی د دنیا راغی کډیر مخ کی بیا ها او چې کله به ځان ته نقصان او تاوان ویني نبی اذه قران او سنت نبی ارته ای بیا د شریعت نه او د نبی ارته ای دا متوفیف دی. الا يظن اولئك اي غمان نكي ذا خلق او يقين نكي انهم مبعوثون چيزي وجوان ذکر شي ليوم عظيم باغر وز کي چدي رلو يدا يوم يقوم الناس لرب العالمين دا غرض دا چې خلق بودريږي رب د مخلوقات ته چې لکوي د انسان او درېدل خپل رب ته دي بس ته بل چاته نو درېږي یقوم الناس لرب العالمین فدلت دنیا کی اولادو عاجزی کولا لاس په نامه یې خو نوم لري رب العالمین او قال تینوم بل رب العالمین په دې وجه نه د آیات نه داسې په اشاره تر نه سره معلومیږي چې بنده تبا پاجز نه ودرېږي صدر سیبتاو جرنیل سیبتاو شیخ سیبتاو دیتو داس نو دریگا لکا اللہ تا چود دا خصوصیت تکنا لی رب العالمی کلا یقنن ان کتاب الفجار لفی سجین اگا دفتر او ملامی دفاجران خلقو فسجین کی دیم فما ادرا کما سجین او سشی خبر کتا لرا چی سجین سمو قام دے پرا خوبا کرانا دے خو لفی سجین او ما سجین کتاب مرقوم دایو دفتر دے لکل شوی ددی خلقو خا اللہ سرا ویلو یوم ایدل مکذبین حلاکت تے پا دورت باندی دا پار دا خلقو چا دا روغ جن کوئی قیامتو دا روغ جن کوئی حساب کتابو اللذین آو کسان دیو کذبو نبی یوم الدین چا تکذیب کئی دروازی دا قیامت وما یو کذبو بی اللہ کل معتد اسیم او نا دا روغ جن کئی دی قیامت لرا مگر حقا چه ده حد نه اوڑی دن که او گنانگاری آج سنگ سور دهر سور قاب که ذکر شوه او او دغسی سور قلم کی نون که ذکر شوه او ناغی بیدل تکی را صفات یرا اوڑ خوا کلاچه لستلشی پدبانده آیاتو نظم قالاوائی اساطیر الاولین دو قسید پخوانو خوا کلا یقنن بل ران علا قلوبهم ما کانو یکسبون دا سنو دل کدی چوائی چه قرآن قسی دی بلکه دا نقصان اصل که دا دن شورو شوی دی ران علا قلوبهم زنگ جوڑ شوی دی دا دی پذرونو باندی دا اغی عملونو ناچی دی کلی دی ما کانو یکسبون اغا اعمال سیئا اعمال قبیحا داغی اثر پزل پریوزی کنا نو دی اعمال پوجبان دی پزلون زنگ جوڑ شوی خوا ما کانو یکسبون چه مهر و توی ختم و توی نران او رین دام داغی نم دی خوا کلا یقینن انهم مع ربهم یوم ایزل محجوبون دا خلق با د خپل رب نه پر د قیامت باندې پټ کړي شي پناه کړي شي د دې بعد الله رؤیت او دیدار نه نصیب کیږي د دې لوی نعمت نه محروم شو نو دیو جنا د دین مفسرین او علما د امت معلومی پاکس باندې ها چیزی محروم شنو مومنان ندی محروم چیزی با اللہ نوینی نو مومنان بیوینی کنا تک دے دی پا خصوصیات کراوڑ خو سم اینہم لسوال جحیم او بیا دی چیزی نخام خوا داخلی کی با جہنم تا سم یقالو بیا بویلشی حاضر لذی کنتم بی تکذبون داغا جہنم دی چی تاسو پا دی باندی دروغ بیم کلا ان کتاب الابرار لفی علیین دا حال ذکر کی دا مومنانو او بشارت ذکر کی سنگ چه مخ کی سجین ذکر کو نو صحابه کرام ویلی عبداللہ ابن عمر ادو سی تابعینو قطادہ مجاہدو زحاک رحمہم اللہ چه سجین ہی الارض السابعاتو السفلا دا وما زمکه یادی سجینر تکی دی فیها ارواح الکفار ویغی کی سنگ چی عمل نامی دی دا کافرانو نروحنیم ال تکی دی تفسیر مظہری دا نقل کری دی نفا ابو سعودم وی سجین علم لكتاب جامع دون فيه اعمال الشياطين واعمال الكفرة والفسقة من الثقلين فوقالوه قدام دخوا دیکھ لیر سدونی شیطانانو عملنو بگشتا فاسقانو فاجرانو بگشتا دغسی جین دیر لوی او علیین دو اسمانو دو پاس دی تاگی خو تفسیر تاجت نو کنخوا یقیناً اغا عمل نامی دا ابرار خلقو اغا باپ علیین کی او سپو کتا سراما علیون اگر دے دا مرفو نا منصوب نا بدل کنا دیکھے پرخ راوست چما دراک ما علیون دا وجہ دا دا چھتا مومنانو پا اعمالو کی ترقی راضی کنا دیر ترقی راضی خواب تولیو شانتی خوندی کنا خواب کتاب مرکو من دام دفتر دلی کلی شوی یشهد المقربون حاضری کی دی تا ملائک چنز دی دی اللہ سر بمرتبہ کی ان الابرار لفی نعیم بیشکان ایکان خلق باپ نعمت کی علی الارائی کی انظرون او داغی جنت پا غلوی لوی پا لنگونو باندی با ناس دی اگوری با ینظرون تماشا با کی دی خلق تا تعرفو فی وجوههم نظرة النعیم هر چاته وی تب پیجنی داری په مخونو کې هغه تازگی د نعمتونو چې مخکې ویلو کنه نظرة و سرورا نا خوشحالی خو په زړه کې وا خو نخ کاری دا او دا تازگی خو په مخ کې دا نخ کاری کنه ښه رار چاہتوی تبا اوی نی پا مخونو دی که نظرت النعیم تازگی دا نعمت تکیو سلی چه خوشا لئی کنا داگا تندے علوی کنا دا سی کلاوی و دا سی فلقی گی دی بزکی یس قونا سکول وشی پا دی باندی من رحیق شراب مختوم ان چه مہر پیوال شوی دی ختام و مسکو و مهر داغی دمشق و عنبرو ندی و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون رد شفاعت قهری او دی مرتبو کی او دی نعمتنو کی دی رغبتو کی رغبت کون کی شوقو کی شوق لرون کی او دا دیر شوق واری تا پاسان نحاسلی گی خواب دید پارا عملی او دید پارا محنتی او دید پارا لگا و تندی فلیتنافس المتنافسون ومزاجهو من تسنیم دی شرابو دی جنت سرا تسنیم گٹ شوی دی لکا لیمو چی واچے پا شربت کی کنو دا سشے دی آئینن چی ندائی شرابی المقربون چس کلب کی دی دینا غنیز دی خلق پا مرتبہ کی دا بشارتو دی پار دی مومنانو نوز تخویب ذکر کی بیشکا کسان چې جرم کړو کفر کړو شرک کړو کانو من الذین آمنوا یضحکون ودی په دنیا کې مؤمنانو پورې خندیدون کیم چته به مؤمنان نیکان موحدین لیدو نو خندل به ور پورې چا یو ګورو ته موحدین را لخوا الکه یو مونږ ګورو مشرکان یو ښا ادا موحدین دي دا قسمه قسم ټوکه مسخره ای اذا مروا بهم يتغامزون کله چې دی به تیرې د په دی باندې ځکه موحدین حکینی نه کنا کله به په لږ کله بل په لږ پروګرام نه ای ادي خناستی دا قاعدین دي کنه نو چې دی بناستو او موحدین به تیرې دو نو سترګې به والی اشاری بے کولی یتغامزون غمز او حمد پسترگو اشاری دروزو اشاری دادو فیضن قلبو الی اہلهم قلبو فکیهین او کلا چی بدی بی اخپلو کورونو تواپست لو ناس تخو بے اکڑکا نا تر غرمی پوری بیا با ڈوڑیلت لو نو کله چې به واپس لو خپل کورونو ته نو واپس بتلو ډیر په مسته سره کله یو نه راخ کله لاس کله بل نه لاس راخ کله کله یو سره انګته چولې کله باطل پرستو کاری کنه د دې هر کار د مسته ای پیدار او هم کله چې به ولیدو د حق پرستو قالوا ابوي ان هؤلاء الضالون يريد دار گمراه خلق ده دین پیغمبر منی او نو عذاب قبر منی او نو خیر خیرات منی او دار گمراه خلق ده الله رب العزت وی چې ما بزیز دې پار پیدا کړی ونه چې تاسو ناسې لارو کې او په مورچو کې ادم واحدین صحیح کوي ها تی ما دل پیدا کړی او ما ارسلوا علیهم حافظین او نور علی کلی شوی دا باطل پرستو په دې حق پرستو باندې نگران چې نگرانی کوي ادي صحیح کوي دمر چې دې ارسي ورپسې پریشو ها فلیوم الذین آمنوا پسنن رضیا کسان چې مومنان دي من الکفار یزحکون کافرانو پورې بخان دي ولې هغه خبر ده کنه چې تسخروا منا فإنا نسخر منکم اذا سین عاقبتم فعاقبوا بمثل ما دا خو الله اجازه کړو کنه الا لرايك ينظرون دیو په خپل په لنګونو کې ناشتي او دا تماشبک ينظرون تماشبک هل سوې بل کفار ما كانوا يفعلون چیر کافران لا خپل انعامات ملاو شو ثواب ہوتا ویل دی چی کافران تا خپل ثوابو نور کلی شو اگا بدلی ہوتا ملاو شو کنا تدغی پتما بئی کنا سورت انشاء